Za 4 dni minie 10 lat od momentu, kiedy odszedł Robert Buras, gitarzysta zespołu Madrugada. Nie chciałbym opowiadać teraz historii zespołu, czy tam opowiadać o samym Robercie. Chcę tylko powiedzieć, że pamiętam, kiedy po raz pierwszy Państwu to opowiadałem i to chyba było 9 lat temu. Już. My Midnight Creeps, czyli solowy projekt Roberta Burasa i utwór. Jeden z tych dwóch wielkich, które napisały ze swoim solowym zespołem. Don't let it bring you down. Spojrzenie na zegar. It's 5 in the morning. Wherever you are, you're learning a language, beginning with fire. I'm glad you're awake now. The bigger your scars, we do Asaf Avidan, oczywiście. A to z tego powodu, że myślę, że nie do wszystkich dotarła informacja, którą on podzielił się w tym tygodniu na 3 koncertach w Polsce. Na początek chyba Kraków 29 listopada został ogłoszony. No i co sprawiło, że pojawiła się radość, ale potem jeszcze dwa następne koncerty. 30 listopada Stodoła w Warszawie i 1 grudnia Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Na trzech koncertach Asaf w naszym kraju. Myślę, że taka pozycja obowiązkowa robi się w te spotkania z Asafem Avidanem. No i z bluesem. Bo to przebija przez jego muzykę niemal na każdym kroku, ale słychać to przede wszystkim na koncertach. Asaf Avidan w naszym kraju na trzech koncertach jesienią. 29, 30 listopada i 1 grudnia. A my wracamy za moment. Autopromocja. Niewidoczna strona sztuki to nie są audycje dla znawców przedmiotu. To rozmowy o związkach sztuki i artystów z innymi twórczymi dyscyplinami. Z historią i z magią, a przede wszystkim z codziennością. To opowieści o tym, co stanowi tło sztuki. Niewidoczne gołym okiem. Zapraszam dziś po godzinie 16. Monika Małkowska. Autopromocja. A ja nie wiedziałem, że koncert jest jutro w Sopockiej Operze Leśnej. Naprawdę nie wiedziałem. Zupełnie z zaskoczenia. No ale myślę, że bilety wyprzedane. Sir Elton John. Jack White i Elton John z płyty, która ukazała się przed chwilą, trochę przegapiłem, przyznaję, bo ona ukazała się no już 4 tygodnie temu, ale zapowiadałem, no i teraz jak wreszcie sobie o niej przypomniałem, to z przyjemnością Państwu prezentuję American Epic Sessions. To jest ten film dokumentalny, to jest ten serial dokumentalny, który stworzył między innymi Jack White i który zaprasza w tym serialu do studia urządzonego oryginalnymi sprzętami z lat 20. Zaprasza różnych artystów i mówi: zagrajcie coś, Tak jakbyście byli w latach 20. No i oni grają. I gra Elton John. I tutaj ta lista jest niesamowita, bo jest i Alabama Shakes, jest Nas, jest Steve Martin, jest Willie Nelson i Merle Haggard, jest Ryan Giddens, jest Los Lobos, Beck i tak dalej, i tak dalej. I ja wybrałem dwa nagrania. Pierwsze wykona Poki LaFarge. Przypomniała mi się historia z lat, no nie z lat 20., trochę wcześniejsza, którą opowiadał Bob Geldof. Opowiadał o Nowym Orlanie i o muzyce voodoo, czyli o muzyce, która opierała się na graniu na bębnach. I czarnoskórzy muzycy nie mogli grać sobie po prostu na ulicy, gdzieś w klubie. Nie, no, nie dało się, nie było takiej możliwości, tak? Nie w tamtych czasach. No i mieli wyznaczony plac, na którym mogli się spotykać i właśnie grać na tych swoich bębnach i z odrobiną instrumentów, które posiadali. No i było to jakieś wydarzenie. Po jakimś czasie zaczęli tam pojawiać się biali muzycy i zaczęli z nimi grać, no bo coś wyjątkowego powstawało z połączenia tej czarnej i białej muzyki. No i jako, że stawało się to wydarzeniem w Nowym Orlanie, no to pojawiała się też śmietanka towarzyska i pojawiały się panie w wielkich, takich, powiedzmy w cudzysłowie, barokowych sukniach, wypachnione, no właśnie. Najpopularniejszym zapachem był zapach jaśminu. To było takie, taka perfuma, która była jazzminum. Jazzminum. I stąd wzięła się nazwa jazz. Tak twierdzi przynajmniej Bob Geldof. To jeszcze jedno nagranie z tej bardzo starej i nowej płyty. Still it, still it. Pretty mama, don't you tell on me. I'm still in back to my same old used to be. I'm still in, still in. Pretty mama, don't you tell on me. I'm still in back to my same old used to be. Now put your arms around me like a circle around the sun. I wanna love your mama like the easy rider gun. If you don't believe I love you, look up the hole I've been. If you don't believe I'm sinking, look up the hole I'm in. I'm still in, still in. Pretty mama, don't you tell on me. I'm still in, back to my same old used to be. Yes, I'm still in, still in. Pretty mama, don't you tell on me. Back to my same old use. Tutaj razem z Jackiem White'em Rafael Sadiq, Stealing, Stealing. To wszystko z albumu Music from the American Epic Sessions, czyli tego serialu telewizyjnego wyprodukowanego m.in. przez Jacka White'a. Wracamy do roku 2008. See your face in the crowd, and I can't even think. The timing is wrong and the songs aren't right. I'd go over to the bar, but I can't even drink. Yeah, the thought alone of you has got me hammered tonight. Your stare is strong and my knees. I'm sweaty and my hands they shake. My mouth is wide, but I can't even speak. Ain't got nothing left to give you that you did not take. Call me spent tonight. I'm spent. I'm over it. 'Cause it came. It went, been chopping away at trouble, but I did not make a dent. I'm spent. Last time I saw you, you were smiling away. But I don't recall if it lasted long. 'Cause you see the worst in things, you've always been that way. And you never ever seem to think you're wrong. Oh Lord Jesus, help me now. Help me find that blinding light. 'Cause in that old book that they wrote, you always came through somehow. And I guess I was kinda hoping you might. 'Cause I'm a spam tonight. I'm a spam. I'm over it. 'Cause it came and it went. I've been chopping away at trouble, but I did not make a dent. Call me spam tonight. I'm I'll drown my sorrows in a river of tears. You'll take yours to the bartering line. Trade them away for a new set of fears. Maybe then you'll stop wasting my time. 'Cause I'm spent tonight. I'm spent. Yeah, I'm old. Chopping away in trouble. Lord knows I cannot make it dead. Call me spam tonight. I'm spam tonight. I'm spam tonight. I'm spam. To był 2008 rok. Przyjemnie posłuchać płyty, która wtedy była bardzo ważna, wrócić do niej po tylu latach i znowu stwierdzić, o, to jednak ciągle działa. 17-letni wówczas Anthony Da Costa i ona, również młoda, gitarzystka z zespołu Red Molly, Abby Gardner. A ja w tym tygodniu trafiłem na nową płytę Antonego. Razem z Adamem Lewim postanowili podzielić się taką, no, nie najgłośniejszą muzyką na świecie. I chased it all the way it was before. I chased it all the way back to your door. And you were all I wanted, all I wanted, never nothing more. All the way back to your door. I convinced you of my biggest, bright idea. I convinced you I just needed to see it. And everything was changing, except one thing I thought I knew. I convinced you, I convinced me too. Everybody loves you, baby, I can see it in their eyes. And somebody will love you, baby, who can lose their woes and sing their highs, and all of your family will be there. And all of your family will be there, and I will care. I let you and I shed you all my pain. We talked and talked about it until it was time to talk to someone else and lead them on a journey through my brain. Well, everybody loves you, baby, I can see it in their eyes. Somebody will love you, baby, who can lose their woes and sing their highs, and all of your family will be there. And all of your family will be there, and I will care. And I company of friends. They know the place I hide in and the faces I confide in. Let me in from the street where I have been, thinking of the where and when that I might see. Muzyka na taką bardzo spokojną, uśmiechniętą, zaspaną, niespieszną pobudkę. I cała płyta taka jest, nosi tytuł Neighbors, Adam Levy i Anthony da Costa. Ten sam, który wtedy w 2008 roku wydawał płytę jako 17-latek. Na zegarze 32 minuty do godziny 6 wraca Jerome. I love the most. You're the bones took for ghost. You put me in my place with your master race. Oh, never quiet like the way you cried out for more. For you were not hesitant, and yet you were not sure. I'll serve my time, it's yours still well. That you're still well. Kamil napisał przed momentem, że o 5:50 pociąg do Poznania, dziś Me and That Man, a potem na Castle Party, i napisze, jak tam Rome. Czy to znaczy, że Rome występuje na Castle Party w tym roku? Zajrzałem do jego koncertowej listy i tutaj nie widzę, może to znajdę. No to ja czekam na informację w takim razie od państwa. Czy to prawda, że Jerome przyjeżdża i że można go zobaczyć, i ewentualnie jak było? Na zegarze 26 minut do godziny 6, czyli do pociągu jeszcze chwila. A my wrócimy za moment. Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, El Story, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Autopromocja. No i dostaję szybko potwierdzenie. No, widać, da się. Gra na małej scenie w Byłym Kościele. Jerome Reutner na Castle Party w tym roku. No to jest kolejny powód, żeby tam się wybrać. A ja chciałbym wrócić jeszcze do tego nastroju, który panował tutaj przed 40 sekundami, do tego, co prezentował Rom i wcześniej Antony da Costa. To ja ten moment zapisuję jako ten najważniejszy w audycji, chociaż mam nadzieję, że państwo mają inne zdanie i na to zdanie czekam, bo to też trochę podpowiada, co państwo lubią. Na co zwrócić szczególną uwagę. Przypominam się, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. A teraz będzie Norweszka, która to, że ma swój zespół od wielu, wielu lat już i odnosi z nim całkiem spore sukcesy, to jedno, ale powiem tak, no występowała w teatrze, grała w filmie, występowała gościnnie na różnych płytach, na przykład takich zespołów jak Motor Psycho, występowała razem z Simonem Raymond, Roy Ksopem, Aha i Apoptygma Berserk. Tak? Ale normalnie na co dzień śpiewa w zespole Bel Canto. Nazywa się Anneli Brecker. W 1960 roku jej ojciec wyemigrował z Niemiec do Norwegii i tak stała się Norweżką, Anneli Drecker. Od 2000 roku nagrywa płyty solowe, od 1987 śpiewa w Bel Canto. Anneli Drecker. To kolejna ważna płyta dla mnie i kolejna płyta, która zrobiła duże wrażenie. I to, no nie powiem, był problem, żeby wybrać jeden, dwa czy cztery utwory z tego albumu na dzisiaj do posłuchania. Wybrałem dwa, oto ten drugi. Tytuł albumu to Revelation for Personal Life. Annelie Drecker, ta sama, którą słyszeliśmy na początku lat, pod koniec lat 80., na początku lat 90. w Belcanto. Co ciekawe, Belcanto nadal działa. Ten duet spotyka się od czasu do czasu, Anneli z Nilsem. Dają koncerty, ale nie nagrywają. Od bodaj 2002 roku nie ma ani jednej nowej płyty. Jeżeli pojawiają się jakieś płyty, to pojawiają się to b-sidy i inne dodatki, które wcześniej nie były prezentowane. No i teoretycznie gdzieś tam w 2007 pojawiła się informacja, że nowa płyta jest przygotowywana, ale jak słychać, to raczej on zajmuje się swoimi sprawami, a ona swoimi. No ale ładna płyta jej wyszła, więc nie ma co tęsknić. Anneli Drecker, Norwegia. A teraz Bangkok. Wracamy do Jenny and the Scallywags. To tak jak na samym początku, radośnie z Bangkoku. Jenny and the Scallywags. I jeszcze dłuższa, ostatnia już historia w dzisiejszym mikrokosmosie. Pamiętają Państwo projekt This Mortal Coil? To tutaj nie ma co opowiadać. To był projekt 4AD. A dokładnie Ivo Wattsa, Russella. A zaraz obok, w tym samym budynku, dziś możemy powiedzieć 20 lat temu, no to od projektu This Mortal Coil trochę więcej minęło, ale to jest ta sama półka, to jest ten sam budynek. Simon Raymond założył Bella Union, taką wytwórnię muzyczną. Bella Union, która ma się całkiem nieźle aż do dziś, tak jak 4AD. Może nie odnosi aż takich sukcesów jak wtedy Bella Union w latach 90., a 4AD w latach 80., ale nadal trzymają się mocno. No i Simon Raymond z okazji 20-lecia tej swojej wytwórni postanowił zrobić taką składankę. Trochę jak przed chwilą wspomniane This Mortal Coil. Zaprosił całą długą listę artystów. Od Marisy Nadler do Tima Smitha z zespołu Midlake. Od Camerona Neela z zespołu Horsthief. Tutaj ta lista jest długa. Po Lile Moss z Duke Spirit i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Płyta ukaże się na jesieni, a pierwsze dźwięki z niej brzmią tak. Ten cały projekt nazywa się Lost Horizons, a płyta pojawi się w listopadzie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Mikrokosmos. Polecam się, słyszymy się za tydzień. Well, I moved it during a hurricane without even a soul who knew my name. The city was dark and our pockets were thin. We needed shelter, but no one would let us in. And after the weather had gone, well, she found work. I sing my songs, but there's as many bars as there's stars in the sky. If you want them to listen, you best have a good reason why. Why? Folks, and they're throwing back drinks and they're going for smokes. Well, ain't much for drinking, it's thinking, you see. My mind's always racing, it's beating the shit out of me. So I'll just stay out of the way and just take this stage when it's time to play. I'll swim into the sea of every word that I wrote, still hold it to the souls of all those that won't hear a note. And nobody gave a shit, a fuck, or damn about who I am. But I swear someday that'll change. It'll all change. This business of small victories in a sea, in a sea of misery. Well, I'll take a small victory in this sea, in the sea of misery. Oh my dear, I fear I am wasting away. I'm much older now and my hair's gone gray. Just long for the days to be foolish and young. And all I wanna do is just sing songs that haven't been sung. I promise I'll get you your ring as soon as people pay to come hear me sing. Just so much further back from where I thought it would be. The city's got a plan and it's making a man out of me. And nobody gave a shit, a fuck, about who I am. But I swear someday that'll change. It'll all change. This business of small victories in a sea, in a sea of misery. Well, I'll take a small victory in this sea, the sea of misery. I will be the last stone thrown into the sea. Won't let you take it from me. I will be the last stone thrown into the sea. I want it all, baby. Autopromocja. Zrobimy rewolucję w miasteczku. Taką wizję miałem ja. Nie. Nie ma szans. To nie ten rynek. Beniu szybko ją rozwiął. Ja myślałam o czymś innym, powiem wam szczerze. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński. Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od najbliższego poniedziałku około 11.50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja.